wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 lutego. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prawie 7 tysięcy nowych przypadków COVID-19 w Polsce. Zmarło 360 osób. Sytuacja na Wiśle w Płocku stabilizuje się, informuje prezydent miasta. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Australian Open. 6930 zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarło 360 osób, a wyzdrowiało 2201. Szefowa Komisji Europejskiej broniła w Europarlamencie unijnej strategii szczepień, choć przyznała, że niektóre założenia były zbyt optymistyczne. Ursula von der Leyen podkreślała, że cel nadal obowiązuje. Zrobimy wszystko, by do lata zaszczepić około 70% populacji, zapewniła. Powiedziała też, że pomysł stworzenia unijnego mechanizmu zamówień szczepionek był dobry i konieczny, bo doszło do sprawiedliwego podziału między krajami, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. I dziś w tej walce z koronawirusem nie jesteśmy w miejscu, w którym chcieliśmy się znaleźć. Mieliśmy opóźnienia z dopuszczeniem szczepionek do obrotu, zbyt optymistycznie patrzyliśmy na masową produkcję i zbyt optymistycznie uważaliśmy, że to, co zostało zamówione, będzie dostarczone. Przewodnicząca komisji dodała, że Bruksela musi z tego wyciągnąć wnioski. Wymieniła pozytywne przykłady w kilku krajach. W Polsce od początku lutego zaszczepionych zostało 94% personelu medycznego domów opieki społecznej i 80% pacjentów. W Danii 93%, a we Włoszech zaszczepionych zostało ponad 4% całej populacji. Lodołamacze w gotowości. Na razie nie zostaną wysłane do kruszenia lodu na Wiśle. Wody Polskie podają, że mrozy hamują podnoszenie się poziomu wody, nie dają jednak możliwości włączenia do akcji lodołamaczy. Wszystkie służby w Płocku w najwyższej gotowości. Sytuacja na Wiśle wydaje się jednak stabilizować, twierdzą władze miasta. Poziom rzeki wciąż rośnie, ale zdecydowanie wolniej niż wczoraj, mówi prezydent Andrzej Nowakowski. Co godzina na wodowskazach mieliśmy wzrosty jedynie o około centymetr. Niestety, pomimo niskiej temperatury, Wisła jeszcze nie została skuta lodem, o czym wczoraj rozmawialiśmy z chociażby RZGW. Od wczoraj około 100 osób zostało ewakuowanych ze swoich domów w związku z zagrożeniem powodziowym. Wisła podtopiła domy na ulicach Gmury, Rybaki i Nadwiślańskiej. W tej chwili strażacy pracują na ulicy Raczkowizna w Borowiczkach. Razem z mieszkańcami zabezpieczają domy przed wodą. Tam wylaniem grozi słupianka, ponieważ cofają się do niej wody Wisły. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został człowiekiem roku 2020 klubów Gazety Polskiej. Prezes klubów napisał, tu cytat, w tym roku przyznaliśmy nagrodę politykowi, który jest autorytetem, gwarantem tego, że sprawy Polski idą w dobrym kierunku. Tytuł człowieka roku to najważniejsze z wyróżnień przyznawanych przez klubowiczów osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Polski, podkreślił prezes klubów Gazety Polskiej. Iga Świątek pokonała Włoszkę Camille Giorgi 6-2, 6-4 i awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Zdaniem byłej deblistki Klaudii Jans-Ignacik Polka pokazała świetny, dojrzały tenis. Przeciwniczka, z którą się przymierzyła Iga, z wyższej półki tak naprawdę tych wszystkich meczów, które Iga zagrała w tym roku, no to jakby to była najpoważniejsza przeciwniczka. No i też fajnie, że to jest rewanż za mecz, który Iga przegrała na Australian Open też z Camillą Giorgi. Pamiętam, jak wtedy Iga powiedziała, że taką szybką piłką, z taką prędkością piłki na takim poziomie się jeszcze wtedy nie spotkała. No i proszę, minęło trochę czasu. Mamy wyciągnięte wnioski. Iga też zrobiła bardzo duży postęp i mamy wygrany mecz. Następną rywalką Świątek będzie francuska Fiona Ferro. Zmagania tenisistów relacjonuje Polskie Radio. W Melbourne jest Cezary Guriew, który znalazł się w niewielkiej grupie dziennikarzy z akredytacją na tenisowy turniej i śledzi rywalizację zawodników. Relacje z kortów, wywiady i opinie ekspertów także w specjalnym serwisie Australian Open Polskie Radio 24.pl, a w trójce kwadrans po 14.00 specjalne studio Australian Open. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has the devil put aside for me. Powiedzieć samego rana, ale ten śnieg jeszcze taki w wielu miejscach dziewiczy śladów nie zostawiliśmy, bo to tak delikatnie, delikatnie przywitaliśmy się z Państwa, ale jakim wielkim, nieśmiertelnym przebojem grupy Queen. Witamy Państwa serdecznie. 13 minut po godzinie 11, co dziś u nas co najmniej do 15. Zachęcamy do pozostania z Trójką. Między innymi będzie filmowo, oj bardzo filmowo, będziemy także wspominać, bo i będzie lekcja historii. Proza czytana na naszej antenie w formie dźwiękowej to jeszcze przed południem. Będzie o historii sztuki w trójkowym felietonie kulturalnym. Porozmawiamy o atrakcjach muzeum. Między innymi Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówki, które dziś otwiera się z wystawą, która miała być dostępna jeszcze w ubiegłym roku. No ale przez pandemię koronawirusa tak to się wszystko ułożyło. Dziś o tym więcej, o atrakcjach tejże właśnie placówki. Fajny film z Ryszardem Jaźwińskim i kolejna propozycja, między innymi o spotkaniach pod hasłem Kino pod baranami, to przed godziną 13, również o shortliście oscarowej. Te emocje nie brakuje, również za Wielką Wodą i również o polskich akcentach. Także będziemy mówić. Po 13 w Akademii Rozrywki tradycyjnie, jak już wspominaliśmy, przez najbliższe dwa tygodnie, między innymi kolejny odcinek pana Sułka. Będzie nauka języka angielskiego przez muzykę. Jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, także emocje sportowe. To w specjalnym studiu Australian Open po godzinie 14. A to tylko niektóre z atrakcji, które na dziś przygotowaliśmy dla Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Decz, Katarzyna Firz-Wojtkowska, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. cisza, ja i czas. No to państwo pozwolą, zacznę od końca. Czas, a więc 18 minut po godzinie 11. A zaczniemy od niezwykłego pytania. Może powinienem zbudować własny świat? Takie pytanie zadaję sobie ja, główny bohater filmu Wyspa Róży. Reżyser Sydney Sibilla postanowił przypomnieć prawdziwą, choć niezbyt dobrze znaną historię niezwykłego naukowca, który stwierdził, że niemożliwe nie istnieje. W końcu zbudowanie własnego państwa jest chyba dość niecodziennym pomysłem. Giorgio Rosa to włoski inżynier, który w latach 60. zbudował własną wyspę u wybrzeży Adriatyku i ogłosił ją niepodległym państwem. Tak powstała Repubblica dell'Isola delle Rose, czyli Wyspa Róży. Secondo me Giorgio Rosa decise di creare il suo paese, o meglio. Walter da Soler, Włoch i italianista. Ha deciso di creare una piattaforma. Według mnie powodem, dla którego Giorgio Rosa zdecydował się stworzyć swój kraj, albo bardziej platformę na wodzie, jest odległość od wybrzeża, gdzie Włochy nie miały już jurysdykcji. Jego intencje nie były do końca jasne. Być może chciał stworzyć dla siebie miejsce turystyczne z barem i domem na plaży. Nawet w wywiadach, które czytałem, sprawa nie jest taka oczywista. Anche nelle interviste che ho visto la cosa non è particolarmente evidente. Giorgio wybudował na morzu w pobliżu Rimini platformę o powierzchni 400 metrów kwadratowych, wspartą na 9 filarach. Mieściła się tam restauracja, poczta, sklep z pamiątkami i bar. Il come ha fatto è interessante. Allora, da una parte Giorgio Rosa aveva competenze ingegneristiche, anche innovative, infatti. Z jednej strony Giorgio Rosa miał umiejętności inżynieryjne, był innowatorem. W rzeczywistości sposób, w jaki budowano platformę, był inny niż w przypadku podobnych platform budowlanych w tamtych latach w celu eksploracji węglowodorów. Z drugiej strony miał najwyraźniej pieniądze na wykonanie całej operacji. Dodatkowo znalazł też odpowiednie miejsce do wybudowania wyspy. Z tego co wiem, dzięki upoważnieniu kapitana portu, więc działał oficjalnie. Wykorzystał lukę prawną, bo prawo nie regulowało czegoś takiego. Che doveva fare ricerche in mare per cercare il posto migliore in cui erigere la sua piattaforma. Giorgio Rosa sam siebie mianował prezydentem. Nie spodobało się to oczywiście włoskiemu rządowi. Nie dość, że konstrukcja powstała bez jego oficjalnej zgody, to na dodatek na wyspie kwitła turystyka przy jednoczesnym braku podatków. Politycy włoscy stwierdzili, że Isola delle Rose używana jest jedynie do pijaństwa i do hazardu. Non esiste oggi perché ovviamente il caso fece un certo scalpore sulla stampa e arrivò fino a livello politico. Wyspa dzisiaj nie istnieje, bo oczywiście sprawa wywołała w prasie pewną sensację i osiągnęła poziom polityczny. Budowa Wyspy Róży została odebrana jako prowokacja, gdzie stworzono pozory państwa. Flagę, język, którym był esperanto, czy znaczki pocztowe. Jednak wszystkie materiały były sprowadzane z Włoch. Di fatto gli approvvigionamenti di ogni tipo di materiale avvenivano dall'Italia. 55 dni po ogłoszeniu niepodległości Republiki Wyspy Róży włoski rząd wysłał na wyspę wojsko, aby to przejęło nad państwem kontrolę. Platforma została wysadzona przy użyciu dynamitu. C'è una differenza abissale tra il personaggio del film. Istnieje ogromna różnica między filmem a rzeczywistością. W filmie to miły człowiek z głową w chmurach, świeżo po studiach i bez grosza przy duszy, ale to nie jest prawdziwy Giorgio Rosa. W internecie dostępnych jest wiele materiałów. Jest chociażby dokument zrobiony 12 lat temu, a na YouTubie można znaleźć kilka wywiadów z samym bohaterem. Si possono trovare su YouTube alcune interviste fatte negli anni a Giorgio Rosa. Przyznaję państwu, osobliwa historia Rozy nie jest zbyt popularna na świecie. Jednak na północy Włoch staje się legendą, którą dziadkowie opowiadają swoim dzieciom, a potem wnukom. A nam tę historię opowiedział nasz reporter Kuba Jamrozek. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz.

przed nami kolejna lekcja historii z profesorem Tomaszem Gajownikiem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 10 lutego 1920 roku. Generał Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Jakie znaczenie polityczne miało to wydarzenie? Miało to znaczenie bardzo duże, ponieważ pokazywało, że Rzeczpospolita Polska, niepodległa Rzeczpospolita, nie zrezygnuje z dostępu do morza, mimo że już wtedy funkcjonowało wolne miasto Gdańsk. Kiedy próbowano na konferencji paryskiej ograniczać nasze możliwości co do dostępu do morza, właśnie między innymi tą kwestią gdańską, ale nie tylko. Więc pokazano w ten sposób taki gest, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej, marszałek Józef Piłsudski, w ogóle cały naród polski nie zrezygnuje z dostępu do morza. Tym samym generał Haller potwierdził wykonanie jednego z punktów postanowień Traktatu Wersalskiego, tak? Który mówił o przyznaniu Polsce 140-kilometrowego odcinka wybrzeża. Tak jest. Niezła historia. No i jeszcze jedna data z tego samego dnia, z 10 lutego właśnie. W 1939 roku wszedł do służby okręt podwodny ORP Orzeł. Panie profesorze, jaka była rola okrętów podwodnych w polskiej marynarce wojennej? W latach 30. rolą okrętów podwodnych miała być blokada dostępu do naszego wybrzeża. Uważano, czy rozważano możliwość ataku od strony morskiej, akurat nie ze strony Niemiec, natomiast ze strony Związku Sowieckiego. Tutaj... Ale to było rzeczywiste zagrożenie? W tamtym czasie nie, natomiast brano pod uwagę różne warianty. Okręty, które weszły do służby w latach 30., właśnie między innymi ORP Orzeł, głównym ich celem miała być właśnie próby blokady dostępu od strony Zatoki Fińskiej, Zatoki Ryjskiej. Z tego kierunku w zasadzie mogło grozić tylko jedno zagrożenie ze strony sowieckiej floty bałtyckiej. To zagadkowe przez cały czas pozostaje nawet teraz w XXI wieku, że z niewyjaśnionych do dziś przyczyn ORP Orzeł zaginął wraz z całą załogą podczas patrolu na Morzu Północnym. Było to na przełomie maja i czerwca 1940 roku. Jak do tego doszło? Coś więcej wiemy o tym? No właśnie nie wiemy za dużo. Poza tym, że wyszedł okręt i w pewnym momencie straciła Royal Navy z nim kontakt. Natomiast to jest w ogóle dla mnie sytuacja bardzo dziwna, mając w pamięci ucieczkę ORP Orła z portu w Tallinie, w ogóle przedostanie się przez ciśniny duńskie bez map, bez technicznego wsparcia okrętu, bo to było, przepraszam za kolokwializm, na czuja. Mhm. No i to potem... ogromna rola kapitana marynarki Jana Grudzińskiego. Tak jest. Potem ten okręt w zasadzie w pełni wyposażony, dobrze wyposażony załogą, wychodzi w morze na patrol i ślad po nim zaginął. Na szczęście zarówno przedstawiciele marynarki wojennej, jak i członkowie projektu Odnaleźć Orła deklarują, że poszukiwania prowadzone będą aż do odnalezienia wraku okrętu. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Niezła historia. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo.

Trójka. Program trzeci. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word? Every day waiting for the sky to fall. Since I was a little boy with a toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word? Just waiting. Rozgrzewające nowe nagranie Foo Fighters, idealne na taką pogodę. No a teraz kwadrans przed południem, czyli jak zwykle o tej porze poezja, proza, powieść. Wszystko to w formie dźwiękowej. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Ofiarowując Marii Rakowskiej swą fotografię w sentymentalnej trochę pozie razem z Brońcią, Mania napisze na niej dedykację. Idealnej pozytywistce, dwie pozytywne idealistki. I znów pobiegnie. Na korepetycje, na wykłady. W swej poważnej, ciemnej sukience. Z poważnym i skupionym wyrazem twarzy, którą króciutkie, wijące się pukle czynią wbrew intencjom Mani właśnie tak bardzo dziecięcą. Niestety, Asnyk ani Brandes nie mogą naszym pozytywnym idealistkom dopomóc do rozwikłania trudnego problemu. W jaki sposób zdobyć uniwersyteckie wykształcenie w mieście, którego uniwersytet nie przyjmuje kobiet? Nie znajdą też one w ich utworach recepty magicznej na szybkie zrobienie majątku lekcjami po pół rubla. Więc Brońcia i Mania całymi godzinami radzą, próbują wymyślić, wykombinować jakiś realny plan dla osiągnięcia swych zamierzeń. I Mania zaczyna być w rozpaczy. to najmłodsze w rodzinie stworzenie ma w sobie dziwny instynkt psa wodołaza. Potrzebę śpieszenia z ratunkiem, z pomocą. Poczuwa się do odpowiedzialności za los ojca i starszego rodzeństwa. Przyszłość Józefa i Heli na szczęście nie budzi w niej chwilowo obaw. On jest na najlepszej drodze do rychłego skończenia medycyny, ona zaś, pełna werwy i śliczna, nieźle sobie radzi, choć jeszcze nie jest zdecydowana, jaki wybrać zawód. Nauczycielki czy może śpiewaczki? Tymczasem śpiewa, jednocześnie odrzucając propozycje małżeństwa jedną po drugiej. Ale Brońcia. W jaki sposób dałoby się Brońci pomóc? Tej, nad którą od chwili, gdy ukończyła gimnazjum, spadły wszystkie gospodarskie zajęcia i troski i która, dumna zresztą, że jest tak wyborną gospodynią, rozpacza w głębi duszy nad tym, że niczym więcej nie jest i pewno nie będzie. Bo nawet pierwszego kroku nie może zrobić dla urzeczywistnienia swych marzeń. To jest wyjazdu do Paryża na medycynę, by później móc jako lekarz osiąść na wsi w Polsce, poświęcić się pracy nie tylko zawodowej, lecz również oświatowej, charytatywnej, kulturalnej. Zebrała wprawdzie dzięki swej praktyczności i energii trochę grosza, ale to, co ma, jest niczym wobec tego, co by jej było niezbędne do ukończenia studiów w Paryżu. Ileż lat jeszcze będzie musiała ciułać, czekać. Przygnębienie siostry tak przejmuje Manię, że gotowa jest zupełnie zapomnieć o swych własnych marzeniach i ambicjach. O tym, że ona także jednego tylko pragnie. Jechać do Paryża, ugasić tam u samego źródła w Sorbonie ów żar tęsknoty do wiedzy, który jest jej najistotniejszą i najgłębszą cechą. A później? No, później oczywiście też do Polski wracać. Zamieszkać z ojcem, pracować jako nauczycielka. Ale Brońcia przede wszystkim. Brońcia najważniejsza. Z nią bowiem łączy Manię, poza serdecznym, siostrzanym uczuciem, także i przyjaźń najszczersza, najgorętsza. Zdaje mi się czasem, że ty jesteś stworzeniem, które najwięcej kocham na świecie i że nikogo nigdy tak kochać nie będę. A w każdym razie ci ręczę, że o ciebie i twoje szczęście dbam więcej niż o siebie. Tak pisała kiedyś Mania do siostry. List ze Skalbmierza, 18 stycznia 1884 roku. I rzeczywiście, one dwie najbliżej ze sobą żyją w tej ogólnie bardzo zżytej rodzinie. Zwłaszcza od czasu śmierci matki i Zosi. Najstarsza szczególnie tkliwie opiekuje się najmłodszą, a charaktery ich przy tym cudownie się dopełniają. Aż wreszcie któregoś dnia Mania postanawia rozpocząć atak. Brońcia właśnie po raz setny powtarza swe obliczenia. Rachuje i rachuje kapitały, które ma, a raczej te, których nie ma. Wiesz, zdaje się, że wymyśliłam sposób, mówi Mania. Dużo zastanawiałam się nad tym w ostatnich czasach. Ze zdumieniem spogląda na nią Brońcia. Jakiż to może być sposób? Mania waha się chwileczkę, bliziutko do niej podchodzi. Nie jest tak łatwo powiedzieć to, co ma do powiedzenia. To, co chce ofiarować, niełatwo jest ofiarować tak, aby zostało przyjęte. Czekaj, na ile czasu wystarczyłyby ci w Paryżu twoje obecne oszczędności? Na rok. Już razem licząc pobyt i studia, to jest czesne i tak dalej. Ale przecież medycyna to 5 lat, nawet myśleć nie ma o czym. Ale widzisz, z naszych półrublowych lekcji nigdy nie uzbieramy dosyć. Musimy zrobić co innego. No, całkiem po prostu zawiązać spółkę. Pojedziesz, nie zwlekając, tej jesieni, z tym, co masz. A na następny rok i późniejsze już ja ci dostarczę pieniędzy. Skąd? Jakim cudem? Wezmę stałą posadę nauczycielki w jakimś domu. W ten sposób można dostać przynajmniej 400 rubli rocznie, prócz utrzymania. A nie wydaje się prawie nic. Wtedy będę mogła ci posyłać, jednocześnie odkładając i dla siebie na później. Ojciec też zresztą pomoże. Na pewno, przecież mu tak lżej będzie. O 2 osoby mniej w domu. A potem, kiedy już skończysz, ty znowu będziesz mnie dopomagała. Brońcia ma łzy w oczach. Rozumie wielkość ofiary. Chociaż może nie do tego stopnia, jakby należało. To znaczy, może nie zdaje sobie jednak sprawy, jak długo będzie musiała jej siostra czekać na ów upragniony wyjazd. Ile lat będzie się musiała tułać po tych obcych domach. Nie, dlaczegoż bym ja miała pierwsza jechać? Ty jesteś przecież chyba ode mnie zdolniejsza. Może prędzej ode mnie do czegoś dojdziesz. To ty jedź pierwsza. Oddam ci moje pieniądze. Ach, nie mów byle czego. Naturalnie, że ty pojedziesz i całkiem słusznie. Jesteś starsza, czekasz już Bóg wie jak długo. Ja dużo więcej czasu mam przed sobą. Zresztą ojciec jest też zdania, że starsza powinna wpierw zacząć. No i ty jako doktor będziesz zarabiała więcej ode mnie. Łatwiej ci będzie mi pomóc. W pewien mglisty ranek wrześniowy roku 1885 zasiadła młoda, milcząca panienka na chybotliwym, trzcinowym krześle w poczekalni biura pośrednictwa pracy. Ma na sobie najciemniejszą i najskromniejszą ze swych niewielu sukienek. Spod czarnego kapelusika wymyka się parę jasnych loków, choć bardzo starannie dzisiaj się uczesała. Kłopot z tymi odrastającymi włosami, ale cóż, nauczycielka domowa, nawet gdy jest pozytywistką, musi wyglądać możliwie najbanalniej i najpoprawniej. Otwarły się drzwi. Z sąsiedniego pokoju wychodzi blada, smutna kobieta z żałosnym uśmiechem zniechęcenia, rzucając Mani, z którą przed chwilą gawędziła, parę wyrazów nadziei, chociaż nie wierzy w nie sama. Teraz kolej na Manię. Nagle onieśmieloną, prawie drżącą, stanąwszy przed malutkim biureczkiem w gabinecie kierowniczki biura, nerwowo ściska w dłoni swoje dokumenty i ze źle tajoną tremą patrzy na twarz starszej, otyłej pani, która wydaje jej się groźna, choć jest tylko obojętna. Czego pani sobie życzy? Szukam posady nauczycielki domowej. Ma pani referencję? Tak, już dawałam lekcję, proszę. To moje świadectwa, a to dyplom gimnazjalny. Wzrok pani zaczyna zdradzać coś w rodzaju zainteresowania. Pani zna dobrze rosyjski, niemiecki, francuski, angielski? Tak, proszę pani. Angielski cokolwiek gorzej, ale mogę się podjąć też nauki innych przedmiotów. Skończyłam gimnazjum ze złotym medalem. Ach, tak. A jakie są pani wymagania? 400 rubli rocznie i utrzymanie. 400 rubli, powtarza pani od niechcenia. A zaraz, czym zajmują się pani rodzice? Ojciec jest nauczycielem gimnazjalnym. Dobrze, zasięgnę informacji. Może być, że będę coś miała dla pani. Tylko jeszcze jedno, ileż to pani ma lat? Mania pąsowieje. 17, ale już wkrótce skończę 18. Pani zapisuje w wielkiej księdze starannym, równym pismem. Maria Skłodowska, dobre świadectwa, matura gimnazjalna, języki obce. Szuka posady nauczycielki domowej. 400 rubli, utrzymanie. Po czym zwraca Mani papiery. Dziękuję pani. Zawiadomię, jeżeli się trafi coś odpowiedniego. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A za 6 minut w południe serwis Trójki. God, I know.